مسعود و سمر ابن جندب رضی الله تعالی عنهما قال دا دوار فرمائی چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمائی الاسطوا صلاة العصر دا درمیان مز دین دمازی گر مز مراد دے دین مراد دمازی گر مز دے دیکھیں دے سلف نور و مقوال دی لکر سورت دے باب کی ذکر کئی خو افضل قول سدے لکم گا درس کی موائی جناد مازی گر مز دے وعن نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی قولی تعالیٰ پبارد تفسیر دے قول اللہ کی ان قرآن الفجر کان مشہودا وی بیشک مزد سبا دیتا ملائک حاضرو لشی قال اللہ حبیبی تشہدوہو ملائکت اللیل و ملائکت النہار را حاضری گی دیتا ملائک دشفی او ملائک دورزی دارا کشل او داد خطو کوشش کئی نو ددوارو جمعوال راغی د سبا پا مسکی او گره د سبا مستی قرآن الفجر وی نو دیکی قیرت اگدوی خلقی اوری او دا دا موس پا فرائزو کی اولوی فریزه دا دا قرآن لستل رواه الترمیزی و رحمه اللہ الفصل الثالث ادرین فصل دا زید ابن ثابت و دا عیشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہمان روایت دوارا فرمائی الصلاة الاسطوا صلاة الظهر وای مزدر میانا مزدماس پخینه زکه دا د ورځې په منس کې ده او د دوه منځونو په منس کې ده نو بازي سلف دي ته وای رواه مالک ان زید ان ترمذی ان هما تعلیقا امام ترمذی د دواړو صحابه او نه دا حدیث تعلیقا ذکر کړي نه وان زید ابن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويو رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجره دماسپخين مزبه داسه په غرمه کې بعد الزوال کولو په اول وخت کې ولم يكن يصلي صلاه النود الله حبيب چې مزبه کولو مز اشد شداد ډېر سخي په اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه دي مزدماسپخين زکه چې د ګرمۍ د وجه نه بای سکول سجدی به په خپل جامو کولی فنزلت ندایات نازل شو حافظو علی الصلوات پابندی کوي په منځونو او صلات الوسطوا او خاص کر په مزدر میانا نو ایدین مراد نماز پخین مجده ان قبلها صلاتین دین مخی دو منزون دی او نهاری دی بللی دی و بعدها صلاتین او دین پس دو منزون دی رواه احمد و ابو داود رحمهم اللہ وان مالک ان امام مالک رحم الله نے روایت ہے بلغه دت دا خبر رسیدری چلی ابن ابی طالب و عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما کان اودا دوارا یقولان شوی بے صلاۃ الاسطوا صلاۃ الصبح درمیان مز مز د سبا دے رواه فی المعطا ورواه الترمذی عن ابن عباس و ابن عمر تعلیقا ای تعلیقا حدیث ذکر کړی دی اتا سو حدیث معلق او تعلیق او پیجند اصولو کې وان سلمان د سلمان رضی الله تعالی عنہ روایت ده قال یې فرمایي سمعتم اوریدلی رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم نے یقول چې فرمایله من غدا الی صلاۃ الصبح سوک چه ساری لانو مزد سباتا غدا برایت الیمان نو ساری وقتی لانو ددلاسو کن ایمان جنده دا ومن غدا چاشی نموزو کو نی جماعتو پی جندو خورا پاسی دو پا دو دو بازار لانو چه پیران خرابی او سوداوا لگاک پا ولاری سوک چه ساری وقتی لانو بازار تا غدا برایت ابنیس نو ساری وقتی لانو پا جندی د شیطان ناول دی سڑے مسکئی نو که د مز نه پس یو سړی د کسب د رزق د پاره حلال د پاره وزي فلا باس به بیا سباق نشرواه ابن ماجه او حدیث ضعیف دی دغه سند کی عیسی ابن میمون نے او داغه په اتفاق داغه په ضعف د محدثین او اتفاق نه